Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Vocale vulpi. Zilele de zăbavă au trecut. Parchetul dansurilor, fumegate ruguri. Așează-te aici, îți șoptesc, aici și pe dincolo, în maniera mamei noastre, în mama mamelor. Într-o mână manuală, o cădere de lână peste o mână ce trage un ciorap brodat peste alt ciorap surpat. Un ciorap de pește crap. Un crap supernă, perene plante terne, terțe persoane volubile, volante vocalize vulpi. Vulpi de pus sub gât în vânt, vulpea gâtului tău în pădurea sacră, sacră și negăsită de vântul sac. Sec în sacul de secară, săream în vidul secăturii ciocăram, gol de netrăiri, avidul trăirilor vide. Orbitor, sunt iarăși orb de tine. Nu mai am nimic de spus omenirii. Stau la picioarele muntelui din zare. Rumeg un fir de grâu cu gust de miriște. Aștept privirea ta cât să cuprind orizontul. Nimic nu mă poate despărți de canonul baroc. Murmur încet o litanie de vecernie. Călătorii se opresc să se descalțe. Roa îmi stă pe umeri grea ca o piatră de moară. Câtă poezie de descoperit în umbra de pe perete și câtă neliniște îmi dă lipsa ta pe foaia de hârtie. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Poezia este ochiul care plânge. Ea este umărul care plânge. Ochiul umărului care plânge. Ea este mâna care plânge. Ochiul mâinii care plânge. Ea este talpa care plânge. Ochiul călcâiului care poezia nu este lacrimă, ea este însuși plânsul. Plânsul unui ochi neinventat, lacrima ochiului celui care trebuie să fie frumos. Lacrima celui care trebuie să fie fericit. Poezia este odiul care plânge, ea este umărul care plânge, ochiul umărului care plânge, ea este mâna care plânge, ochiul mâinii care plânge, ea este talpa care plânge, ochiul călcâiului care plânge. Poezia este ochiul care plânge. Poezia este ochiul care plânge. Poezia este ochiul care plânge. Noi știm că unu ori unu fac unu, dar un inoroc ori o pară nu știm cât face, nu știm. Cât face? Știm că cinci fără patru fac unu, dar un nor fără o corabie nu știm cât face, nu știm. Cât face? Știm, noi știm că opt împărți la opt fac unu, dar un munte împărțit la o capră nu știm cât face. Știm că unu plus unu fac doi, dar eu și cu tine nu știm, vai, nu știm cât face, nu știm. Cât face? Ah, da, o plapumă amulțită cu un iepure face o roșcovană, desigur, o varză împărțită la un steag fac un porc, un cal fără un tramvai face un înger, o conopidă plus un ou face un astragal. Numai tu și cu mine înmulțiți și împărțiți, adunați căsuți. Rămânem aceiași. Pierzi din mintea mea, pierzi din mintea mea, revino-n în inimă, revino-n în inimă, revino-n în inimă, revino-n în inimă. Mi se face, mi se face toamnă, bătând, bătând, bătând înspre iarnă. Iarna cucului și a străinului. Iarna cucului și a străinului. Mi se face, mi se face capră, mi se face, mi se face iarbă, și mi se mai face noi în șapte arce, și mi se mai face noi în șapte arce. Noi, noi, noi în șapte arce, printre, printre, printre dobitoace, dragi de animale, de ale dumisale, dragi de animale, de ale dumisale. Veniți-vă, veniți-vă, și muriți-mă, și muriți-mă, și muriți-mă, și muriți-mă, și muriți-mă, și muriți-mă. N-ai să fii și n-ai să morți, n-ai să șapte între soți, n-ai să iarnă, primăvară, n-ai să doamnă, domnișoară, pe fundalul cel albastru, din al ochiului meu vast. Meteor ai fost și astru și incest ai fost prea cast. Uite așa rămânem orbi, sus și ciungi de un cuvânt. Soarbe-mă de poți să sorbi, este rece azi din sunt. N-ai să vii și n-ai să morți, n-ai să șapte între sorți, n-ai să iarnă primăvară, n-ai să doamnă domnișoară, n-ai să doamnă domnișoară, n-ai să doamnă domnișoară. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Emil Cioran. Amurgul gândurilor. Fragmente. Germinația fiecărui adevăr ne pune corpul la teasc, ne stoarcem viața de câte ori cugetăm, încât un gânditor absolut ar fi un schelet ce și-ar ascunde oasele în transparența gândurilor. Există în unele surâsuri feminine o aprobare duioasă care te îmbolnăvește. Ele se încuibă și se depun pe fondul necazurilor zilnice, exercitând un control subteran. Femeile, ca și muzica, trebuie ocolite în receptivitățile tulburi care măresc până la leșin pretextele de înduioșare. Când vorbești despre teamă, despre teama însăși, în fața unei blonde spiritualizate de paloare și care și-a pleacă ochii pentru a suplini prin gest mărturisirea, surâsul ei frânt și amar ți se rostogolește în carne și își prelungește prin ecouri chinul său imaterial. Ruptura de ființă te face bolnav de tine însuți, încât este destul să pronunți cuvinte ca uitare, nefericire, despărțire, pentru a te dizolva într-un fior mortal. Și atunci, ca să trăiești, riști imposibilul, accepți viața. De câte ori mă gândesc la moarte, îmi pare că voi muri mai puțin, că nu pot să mă sting știind că mă voi stinge, că nu pot să dispar știind că voi dispărea. Și dispar, mă sting și mor de totdeauna. Pentru fiecare problemă îți trebuie altă temperatură. Numai nefericirii îi convine oricare. Să pari vesel tuturor și nimeni să nu vadă că și fulgii sunt lespezi de mormânt. A avea vervă în agonie. Spune unui suflet delicat despărțire și ai trezit poetul din el. Același cuvânt unui om de rând nu inspiră nimic. Și nu numai despărțire, ci orice. Diferența între oameni se măsoară după rezonanța afectivă a cuvintelor. Unii se îmbolnăvesc de o sfârșeală extatică ascultând o expresie banală. Alții rămân reci la o probă de zădărnicie. Pentru aceea nu este cuvânt în dicționar care să nu ascundă o suferință, iar aceștia nici nu au un vocabular. Prea puțin sunt cei ce își pot întoarce cugetul oricând spre întristare. Lectura Maia Martin. Salvame, salvame, vine șama, se scure, sufriendo, amor, sufriendo el amor. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Compoziție Violet. Maia Martin. Viața mea e un triunghi scăpat din cerc și din pătrat. Un unghi mă cheamă cu nesaț și un frânt de cerc mă ține în laț. Mă uit spre toate cele trei și nu văd cum să scap de aici. Mă închin în pete violet și îmi chem în ajutor un punct. Și dincolo de mine în cer, în fund de mare răsărit, stau linii și spirale încet, tăcute, viețuind. Dorina Șișu. Dacă pâinea e caldă în mâinile mele, înseamnă că albul nu mai e crud și că urma furișată se plimbă pe căi bătute de lună, chemând în neștire lumina. Aceste scări, ca niște stări, se parfumează în zi de sărbătoare, presară petale de trandafiri galbeni, chemând cerul de partea lor. Și pentru că se supune cuvântului psalm, calm se așează și timpul. Atunci, clepsidra rămâne mută, numărând privirile mirate, că unde mai sunt când nu sunt. Lectura Maia Martin. Compoziție 1. Maia Martin. Mă adun în formă și mă strâng, mă vezi și mă înconjori curgând, dialoghezi cu mine, cânt, mă legi cu zaua de pământ, de sârmă-i vorba ta și gândul, te cerți, mă cerți, închizi cuvântul, uitându-te spre mine, cel iubit, tu, între unghi, te regăsești uimit. Dorina Șișu. Din infinituri, două, noi am făcut doar unul. Din univers, m-a învățat să fac aripi. Un zbor din nori ai reușit să faci. Un zâmbet ce străluce. Mereu întrebi, cine e a ta? O dulce, prea iubită, din colț de stea, ai adunat doar perle să ne îmbete. Mihaela Dumitriu. Ești invitatul meu la bal mascat. O mască galbenă din constelația tăcerii am luat. M-am transformat din cerșetor în împărat. Nu m-am mai stins. Am rămas sus pe boltă și am cântat. Lectura Maia Martin. Compoziție 2. Maia Martin. Un arc în stânga, arc în dreapta și vine apoi un arc pereche. Un arc îmi desenează cerul, un cerc închide tot misterul. Și alte arce, două, trei, refac avântului aripă în dreapta și sub ochii mei se joacă forma în roșu, pripă, și arc cu arc revin spre tine, pământ, multicolor să lași. Dorina Șișu. Mă fac pustiu, întins pe pământ, eu, cea crescută din linii drepte, mă dau zidului de sub ochii tăi, eu, prelins mister de formă și regrete, mă tac izbind culori lipite, eu, crater simetric în palmele tale. Mihaela Dumitriu. Dansul creatorului nu cunoaște sfârșit, fără simțuri și forme. Totu-i gândit și frământat, e praf din lună adunat. Pământul, germinând de viață, spre univers, privirea a ridicat și s-a închinat. Lectura Maia Martin. Thank you. Compoziție 3. Maia Martin. Negru subțire mă întind, negru subțire mă prind, verticala se întinde, spirala mă cuprinde, sprijin de niciunde. În dansul acesta pereche, un cerc ne iubește, perfecțiunea se rotește, iute, iute, sfârlează, deși ne veghează. Accent de lumină, accent de violină. Dorina Șișu. Se trezesc lucide mâinile tale ce-mi ridică viața. Mai presus de rugă și de timp, mai presus de clipele știute, ardem crăpând firea legendelor din vise. Și iată în fiori, petale de galben trandafiri, orbitele urme, zac, prăfuite. Să nu mai privim peste umeri valurile, poduri noi peste noi, și voi dezbrăca de ființă să spună iubirea ființă, iubirea din vest, puncte în cerc, adunate, firesc. Lectura Maia Martin. Să nu te mai iubesc. Nici nu vreau, nici nu e loc. Fără tine simt că nu mai pot. Stau la geam și mă gândesc cum să fac să nu te mai iubesc. Nici nu vreau, nici nu e loc. Fără tine simt că nu mai pot. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. Nici nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc neîntrerupt. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. Nici nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc așa de face viața mai ușoară. Vreau să știi că nu glumesc, vara asta simt că mă topesc. Gândul meu la tine zboară, dar nu-mi face viața mai ușoară. Vreau să știi că nu glumesc, vara asta simt că mă topesc. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. Nici nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc neîntrerupt. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc așa de mult. Am să fug, să mă ascund, chiar dacă voi fi poate absurd. Nu mai știu ce vreau să fac, leacul meu cred nu s-a inventat. Am să fug, să mă ascund, chiar dacă voi fi poate absurd. Nu mai știu ce vreau să fac, leacul meu cred nu s-a inventat. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. Nici nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc neîntrerupt. Și toată viața mea o dau, dau pe tine, când mă gândesc la un sărut. Nici nu știu dacă e rău sau bine să te iubesc așa de mult. Să te iubesc așa de mult. Să te iubesc așa de mult. Biblioteca Multimedia, Maia Martin. Frunza verde, autor Ion Ionescu. Și-am zis frunză, și-am zis verde, nebunii de primăvară. Trupule, copacule, înverzește iar afară, ca să-mi crească din mâini crăci, din ochi rădăcini de ducă, din picioare fă-mi doar coarne, nu de drag, ci doar de furcă. Să strâng iarba de pe cer, să mă tăvălesc prin ea sub bolta de peruzea. Târfa mea fermecătoare, unde te-ai ascuns tu oare? Hai să facem bal mascat. Am un an de cântecat. Corpul tău, așa de trist, cu umeri de ametist, cade pe orizontal, pe o rugă de acatist. Luna bate peste noi, raze dulci și raze moi, dragostea în tine plânge, lacrima mânjită în sânge, cade, picură în bucate, peste a mea singurătate. Am luat lumile la rând, te-am căutat printre neamuri, tu-mi ziceai că vii curând, rămurică dintre ramuri, ramură dulce de dor. Și-am zis frunză, și-am zis verde, ramură privighetoare, du-mă la spânzurătoare, dă-mi o travă, apă grea, că o beau din palma ta. Hai în codru la izvor, unde urma ni se pierde, ramură plină de dor. Stai întinsă, stai, mai stai, să fii iar precum erai, o crăiasă, e un crai, jos în iarba de susai. Vine primăvara, vine, noi cu suflete ciorchine privim secundele în delir și bem pocal de elixir. Lectura Maia Martin. Să vâneze căprioare și-n valea plină de soare, mândra mea, draga mea, erau două surioare, mândra mea, draga Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Zamolxis, autor Mariana Bendou. Încărunțit sunt, omenire, iată, de neputința ta repudiat, mansarda asta în rocă dizolvată, sălbatec, pe vecie m-a îngropat. Ce-am fost cândva, ce mai sunt eu? Profet, tiran sau semizeu? Urcând din lingușit în lingușit, un huiduit, săpându-mi zeul cu trudă, cu talent și cu zăbavă, i-am picurat din pana mea o travă, și-am apărut în haina-i sclipitoare. Te iert, umila mea neștiutoare, biată omenire fără scut. Tot una ție, privind din depărtare, un zeu ce după altul s-a născut. Ce mi-a rămas? Dacă aș putea să mor, atâtora li s-a întâmplat la rândul lor să se ajungă ucigând pe altul. Cum l-am ucis și eu pe mult prea-naltul, așa e, pare mi se, în miezul firii, secretul devenirii omenirii. A mai trecut un an de veșnicie, anunță stalactita mea cu picătură. Închin paharul plin de nemurire și-l duc cu sete, harnic, către gură. Repudiat sunt. La ce-mi folosește că tu, dincolo, naști, trăiești și mori? Singur aici, ascuns de creste, nu am iubire, soare, sărbători. Peretele din spate este prea înalt. Haina de blană nu-mi mai ține cald. Și barba mi se încurcă cu genunchii. De ieri parcă mă ard rărunchii. Peretele pictat cu semne astrale, bune pentru durere, frică și alte boale, s-a ruinat de tot. Și prin el, vântul îmi povestește tot mai des cum e pământul. O, cu gaină în casă, dragă, mansarda mea de calciu și iluzii, tu ești răsplata cea întreagă a strădaniilor mele pentru vii. La gura peșterii ieșind, spre geți își ațintește fața și vocea lui, adusă, acolind, înfiorează toată viața. Degeaba am trimiteți, la 5 ani, cât un novice în lâncii aruncat, secretul nemuririi prea departe, ca să pot lor vreodată să-l împart. Îi văd neșovăind la faptă, numai dorință și numai avânt, prea crud le este trupul ca să poată atât de iute să se ducă în pământ. Dar voi primi. Hai, năvălește omenire peste mansarda mea cu busturi calcinate. Încearcă-mi inima și vezi dacă mai bate pentru dreptate și pentru iubire. Pe stalagmitele îngemânate veniți ca să-mi sădiți vrejuri de flori. Vă dau un strop din marea mea singurătate. Veniți, veniți, vă fac nemuritori. Căci Andreonul nu e cea mai bună cale, cenaclul zeilor din fiecare joi, să recrutezi și crești valențe epocale, ci marea mea nădejde e în voi, ce ați cunoscut și vis și nebunie și deznădejde, ură sau iubire, și tot ce omenescul vă îmbie în drumul vostru, vag spre fericire. Pe voi vă regăsesc și vă salut. Din toată măreția mea bolnavă, deși ajungi la mine doar pe scut, vă vreau cu toții oameni de ispravă. Pe stalactitele îngemânate veniți ca să-mi sădiți vrejuri de flori. Vă dau un strop din marea mea singurătate. Veniți, veniți, vă fac nemuritori. Își zise calm, iar trecut timpul. E sacra zi, a 4-a zi de joi, când se cutremură chiar și Olimpul de cele ce se fac aici, la noi. Iar focul mistuie semințe de cânepă, de in, spre desfătarea acelora veniți plini de dorințe, sperând să își prezinte azi lucrarea. Cu pieptul plin vor învăța secretul îmbălsămării geților cu nemurire, dar peste toți mai tare-i tot profetul, artistul cu desăvârșire. Zamolxis se întreabă și tot el își răspunde. Sunt omenire întâiul între poeți? Zamolxis se întreabă și tot el își răspunde. Ai fost, Zamolxis, doar întâiul printre geți. Iar geții însetați de nemurire, mansarda îi invadează tot mai mult. Popor poet, popor de amăgire, Zamolxis e obiectul tău de cult. Dar moartea din frunze răstită și neindulgentă veni să-l poftească la ultimul spăț. A zeilor coasă, a toate regentă, o cârpă cernită întinsă pe băț. Mi-e verde coroana, eu n-am murit încă. Mai lasă-mă totuși să mor într-un vers. Am dezlegare și sacră poruncă să-i tai omenirii o roată din mers. Stăpână, mai lasă, ce înseamnă o clipă, un fir de neștire, cădere în neant. Mai pot, mă mai lasă. O, tu, omenire, un templu zidească-mi, profet și gigant. Lectura Maia Martin. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Celei care minte. Autor Ion Minulescu. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă dintre toate fetele ce mint, am ars mirezme otrăvitoare între pieduri de argint. În pat ți-am presărat garoafe și maci, tot flori însângerate, și cu parfum de brad pătat-am dantela pernelor curate. Iar în covorul din perete, ca și într-o glastră, am înfipt trei ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de eucalipt. Dar iată, bate miezul nopții, e ora când amanții, altădat, sorbeau cu amantele împreună o travă binecuvântată. Deci vino, vino și desprindeți din pieptenul de fildeș părul, înfigeți în priviri minciuna și în caldul buzei adevărul. Și spune-mi, dintre câți avură norocul să te aibă așa, câți au murit și câți blestemă de a nu te fi putut uita. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. Deci nu-ți cer vorbe împerecheate de sărutări, nu-ți cer să-mi spui nimic din tot ce ai spus la alții, ci tot ce n-ai spus nimănui. Și nu-ți cer patima nebună și fără de sfârșit, nu-ți cer nimic din ce poetul palid cerșește în veci de veci stingher. Voi doar să-mi schimbi, de poți, o clipă din șirul clipelor la fel. Să-mi torni în suflet infinitul unui pahar de hidromel, în păr să-mi împletești cunună de laur verde și în priviri, să-mi împietrești pe veci minciunea neprihănitelor iubiri. Și așa tăcuți, ca două umbre, trântiți pe malderul de flori, să începem slujba în miez de noapte și mâine să sfârșim în zori.

sufletul meu. E o pasăre albă, inima o lucire de stea. Zbor de deasupra lumii și parcă totul e mic, dar albastru în ea. Zâmbesc lumii care trece, visez doresc de neatins, mă-nvăluie o lumină rece și tot în jurul meu e vin. Speranța m-a împins prea jos și m-am împiedicat de un fil de iarbă, un iz ciudat de chiparos. A omorât pasărea, pasărea albă, dar eu zâmbesc lumii care trece, visez dorinți de neatins, mă-nvăluie o lumină rece și tot în jurul meu e vin. Mă-nvăluie o lumină rece și tot în jurul meu e vis, e vis într-o lume albastră. Totul e vis, e vis, e vis, este doar vis. O pasăre albă în noapte, e vis. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21:00.